第二段 Bet Vayehi achare mot Moshe eved Adonai Vayomer Adonai el Yehoshua lemor Moshe avdi met Ve'ata kum avor et hayarden haze ata ve'chol ha'am haze el ha'aretz asher anochi noten lahem livnei Israel. Kol makom asher tidroch kaf raglechem bo, lachem netativ, ka asher dibarti el Moshe. Lo yityatsev ish lefanecha kol yemei chayecha, ka asher hayiti im Moshe ehye imach, lo eezveka. Chazak ve'ematz, ki ata tanchil et ha'am haze, et ha'aretz asher nishbati la'avotam latet lahem. Rak chazak ve'ematz me'od, lishmor la'asot kechol ha'torah asher tzivcha Moshe avdi. Al tasur mimenu yamin usmol, ki az tatzliach et dachecha, הלא ציוויתיך, חזק ואמץ, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך.